Հանշույ առնելով այն փաստը, որ մենք ապրում ենք հետ պատերազմյան ժամանակաշրջան, այսինքն նորանկախ հանրապետություն ենք եւ կայացման փուլում ենք, ես չսիրելով ամպագորգոր տեքստերը կասեմ, որ իդեալական վիճակում չէ, բայց նաեւ բացասական չեմ կարող գնահատել, քանի որ ամեն ամիս, ամեն տարի մենք զգում ենք արկատեմպերը եւ խորհրդի ստեղծումը հենց այդ նպատակներից երևի թե այս պայծրությամբ կարող եմ ասել ամենագլխավորն է։ Սերգեյ, կարծում եմ խորհրդի ստեղծումը եւ խորհրդի գործնեությունը ուղղված է ամբողջ շրջանին։ Շրջանի երիտասարդներն են այս խորհրդի, այս կենտրոնի շահառուները։ Տվյալ վարագայում Մարտունի քաղաքապետին կից է, այսինքն միայն Մարտունի համայնքն է ընդգրկված։ Հետագայում կա այդպիսի գաղափար, որպեսզի շրջանի ղեկավարին կից լինի, բայց այս պայծրությամբ Մարտունի քաղաքապետին կից խորհուրդ է իր նախագահության 11 անդամներով։ Իհարկե, մենք նաեւ մեր ծրագրերը ամբողջ շրջանի մասշտաբով են կատարում, մեզ դա չի խանգարում, եթե մենք կոնկրետ Մարտունի քաղաքապետին կից ենք, այդ գործոնը չի խանգարում։ Սերգեյ, գիտեք, շատերը մշակութային կյանք ասելով, արվեստի կյանք ասելով հասկանում են կազմակերպող միջոցառումները, այսինքն համերգներ, ներկայացումներ։ Իհարկե, դա նույնպես մշակույթ է, դա նույնպես մշակույթի քարոզում է, արվեստի քարոզում է, սրանք քարոզչական ծրագրի շրջանակներում են։ Այնինչ մշակութային կյանքը կամ մշակութային քաղաքականությունը այլ բան է ենթադրում։ Դուք հիմա մշակութային քաղաքականությամբ եք զբաղվում, թե դրա մի մաս կազմող միջոցառումների գործով եք զբաղված։ Կարծում եմ մշակութային քաղաքականություն պետք է վարի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, մենք փորձում ենք ներգրավված լինել այդ գործում։ Ես համաձայն չեմ նրա հետ, որ մշակույթի հիմքը մշակութային ամենակարևոր նպատակը միջոցառումներն ու համերգներն են, քանի որ դրանք ընդամենը մի մասն են։ Առաջին հերթին մշակույթը քաղաքավարությունն է, քաղաքագիրթ կյանք վարելն է, երիտասարդության առօրյան ճիշտ կազմակերպելն է, հետո նոր արդեն ժամանցային այդ միջոցառումները, մրցույթները, դրանք կարծում եմ մշակույթի ոլորտում երկրորդական, երրորդական բնույթ են կրում։ Իսկ երիտասարդների ո՞ր մասն են գրկված քաղաքում կազմակերպող եւ միջոցառումներին եւ նաեւ քաղաքականությանը, որովհետեւ անհատապես նույնպես կարելի է ազդել մշակութային քաղաքականության վրա։ Անպայման։ Գրեթե բոլոր տարիքային խմբերից երիտասարդության կան ներգրաված անհատներ, զանգվածային չէ, անկասկած կարող եմ ասել, բայց թվում է, թե վերջին ժամանակներս, եթե համեմատենք տոկոսային գրաֆիկայով, բարձրացել է, ու ես կարծում եմ, եթե հեռանկարը ճիշտ եմ տեսնում, առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում կոնկրետ մենք Մարտունի քաղաքում կունենանք մի այնպիսի երիտասարդություն, որը յուրաքանչյուր ծրագրում կունենա իր հստակ դիրքը, կունենա իր հստակ գաղափարները։ Կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ Մարտունի քաղաքը միշտ եղել է մշակութային կյանքին մոտ, մարտունեցիները միշտ ներգրաված են եղել մշակութային գրեթե բոլոր ծրագրերին եւ շատ հաճախ եղել են նաեւ գաղափարների հեղինակ։ Անկասկած ես համոզված եմ, որ մեր պատանիները, մեր երիտասարդները ապագայում կհամալրեն մշակույթի ասպարեզում մեր ավակ սերնդի շարքերը եւ կլրացնեն նրանց տեղը, քանի որ այն քաղաքը, երբ գիտի կրվի ժամանակը զենք բռնել, անկասկած խաղաղության մեջ գիտի նաև գրիչ բռնելու ձևը։ Սերգեյ, երբ մարդը առաջին անգամ բեմ է բարձրացել, երգում է, նա անպայման մտածում է, որպեսի մեծ բեմ նվաճի, մոտարապես այն օրինակով, երբ որ ասենք մոդելավորողը, երբ որ բեմ է բարձրանում, նրան թվում է, թե վերջ կայացել է եւ բոլոր ճանապարհները դեպի Փարիզի նորաձևության սրահն են տանում։ Իհարկե, դա շատ լավ է։ Մեր երեխաները, պատանիները ինչ ճանապարհի վրա են, եւ հատկապես երբ որ արդեն նրանք հանրության առջեւ ելույթ են ունեցել։ Առաջին հերթին կարծում եմ նախ յուրաքանչյուր հայ անկախ տարիքից պետք է պահպանի իր ազգային ներելությունը, պետք է ավանդապաշտ լինի, եւ հետո նորտեղ դա ուրիշ ազգերի քաղաքակրթությանը, ուրիշ ազգերի արվեստին։ Ես արդեն մի քանի ամիս է աշխատելով արվեստի դպրոցում, տեսնում եմ, որ երեխաների մեջ առաջին տեղը, երբ նախկինում ես կարծում էի, որ մեր երեխաները ձգտում են դեպի ավելի եվրոպամե, դեպի ավելի արտասահմանյան մշակույթին, սակայն արդեն ներքին համոզմունք կա, որ առաջինը պահում են մերը, գիտեն հայկականը, ավանդականը, եւ հետո նոր տեղ են տալիս ժամանակակից, այսպես ասենք, եվրոպական, ամերիկյան մշակույթին։ Ի վերջո եվրոպացին խոնարհվեց Կոմիտասի առաջ, նրա երկից հմայվեց, նրա երկին չկարողացավ դիմադրել։ Կոմիտասը եւ հայկական երկարվեստի համար դարձավ նահապետ, եւ կարծում եմ ամբողջ աշխարհի համար նա նահապետ է երաժշտության։ Կոմիտասի շարքը միջևորս լրացվում է եւ լրացվելու է, քանի որ Հայաստանը, մեր լեռնաշխարը աշխարհին տվել է մեծագույն անհատներ, որոնց կարելի է թվարկել անվերջ, որոնց նկարագրելու համար նույնիսկ մի հաստափոր բառարան չէր հերիքի։ Վկայությունը Արամ Խաչատրյանն է, Առնո Բաբաջանյանն է եւ այշարքը կարելի է անընդհատ տրացնել։ Համոզված եմ, որ գալիք սերունդը նրանց կատարած գործը կշարունակի։ Սերգեյ Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցը այսօր ունի լայն հնարավորություններ կրթելու, դասյարակելու երաժշտարվեստի ոլորտում։ Մարտնու Արամ Խաչատրյանի արվեստի դպրոցը վերանվանվել է 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ից։ Նախկինում կոչվում էր Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական դպրոց, արդեն 2 տարի է վերանվանված կարգավիճակով եւ իդեպ երկու մասնաճյուղի հետ միասին մտավ նոր փուլ դպրոցը։ Գործող երաժշտական բաժիններին ավելացան նաեւ բարի քանդակագործության, նկարչության, հագուստի մոդելավորման։ Առաջիկայում նախատեսում ենք գիտարի եւ թատերարվեստի բաժինները։ Եթե նախկինում դպրոցում սովորում էր 125-ից 170 աշակերտ, այսօր դպրոցը ունի 387 աշակերտ, ինչը մեծ ցուցանիշ է եւ այդ տեմպը անընդհատ աճում է։ Պատկերացրեք, որ լինում են պահեր, երբ մենք չգիտենք նույնիսկ բաժինները ինչպես դասավորենք, որպեսզի երբեմն լինում են պահեր, որ քանակը սահմանափակ է, որպեսզի կարողանանք բավարարել քաղաքացիների դիմումները։ Ու գործող երկու մասնաճյուղերը առաջին հերթին նպաստում են գյուղական համայնքների մշակութային առօրյան ավելի բարեկեցիկ դարձնելուն։ Ունենք Բերթաշեն համայնքում եւ Գիշի համայնքում մասնաճյուղեր, արդեն 2 տարի է։ Պատրաստում ենք նոր մասնաճյուղեր ունենալ, մասնաճյուղերը համալրել նոր բաժիններով, քանի որ օրինակ այս բարի դրությամբ մենք բարի մասնագետներ հրավիրում ենք դրսից, Ստեփանակերտից կամ մեկ ուրիշ բնակավայրից։ Մեր նպատակն է, որպեսզի ունենանք տեղական մասնագետներ, որպեսզի առաջին կրճատենք ծախսը եւ երկրորդը ամեն ինչ տեղական լինի, ամեն ինչ տեղում եւ ավելի արդյունավետ։ Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցը եզակին է, թե էլի կան նման դպրոցներ արվեստի ուղղվածությամբ։ Չէ, արվեստի դպրոցներ հանրապետության գրեթե բոլոր շրջաններում կան, մայրաքաղաքում նույնպես։ Իսկ Մարտունու շրջանում կա երկու արվեստի դպրոց, Մարտունու Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցը եւ Ճարտարի արվեստի դպրոցը։ Ճարտարի արվեստի դպրոցը ունի իր մասնաճյուղերը, եթե չեմ սխալվում, ՍՈՍ եւ Թաղավարտ համայնքներում։ Սերգեյ, շարունակենք մշակութային քաղաքականության թեման։ Մշակութային քաղաքականությունը խիստ յուրօրինակ ինչ-որ առաքելություն է, ինչ է անում երիտասարդական խորհուրդը մշակութային քաղաքականության ինչ-որ նոր երանգ, նոր գույն ավելացնելու ուղղությամբ։ Առաջին հերթին երիտասարդները կարիք ունեն իրենց գաղափարները իրականություն դարձնելու։ Երբեմն լինում են պահեր, ինչու՞ չէ, երբեմն, այլ առհասարակ այդպես է, որ նրանք չգիտեն իրենց գաղափարները որ հարթակում պետք է իրագործեն։ Խորհուրդը լավագույն ասպարեզն է տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ երիտասարդության հետ կապող օղակ է հանդիսանում այսօր։ Եթե նախկինում մեր երիտասարդները իրենց գաղափարները սահմանափակ կամ ինչ-որ փակ շրջապատում էին քննարկման դնում, այսօր մենք ստեղծել ենք նրանց համար հնարավորություն, որպեսզի ներկայացնեն եւ մեր խորհրդի համապատասխան 5 հանձնաժողովները համապատասխանաբար իրենց առաքելությունները կատարելով իրագործում են այդ ծրագրերը իհարկե հնարավորության սահմաններում։ Խորհուրդը հասարակական բնույթ է կրում, հասարակական գազམ་ակերպության այդպիսի բնույթ է կրում, չնայած նրան, որ համարվում է քաղաքապետինքից, նույնիսկ սկզբից քննարկվում էր որպես հասարակական գազམ་ակերպություն, այնուհետև ընդունվեց այս մի մոդելը։ Կարծում եմ, որ մեր քաղաքի երիտասարդները կոնկրետ պետք է ասեն, որ ակնհայտ է խորհրդի գործունեությունը։ Հունվարի 9-ին 2016 թվականի ձևավորվել է խորհուրդը եւ հունվարի 9-ից մինչեւ այսօր բազմաթիվ ծրագրեր կա, որոնց հեղինակը հանդիսանում է հենց Մարտունու քաղաքապետինքից երիտասարդական խորհուրդը։ Խորհրդակցական այս մարմինը աննպատակ չէ։ Ընդհանրապես Ուինստոն Չերչիլը մի հետաքրքիր արտահայտություն է արել, որ անհաջողակ են բոլոր այն ծրագրերը, որոնք աննպատակ են։ Եվ այս նպատակի շուրջը համախմբվել են երիտասարդներ իրենց գաղափարներով, իրենց ծրագրերով, որոնք անընդհատ լրացվում են։ Վերջերս Մարտունի քաղաքում, այսպես ասած, նոստալգիա եղել, ուրեմն ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի վերադարձ է եղել մեր շրջանում, երկար տարիներ սպասված, չգիտեմ, կհիշեն թե չէ, նախկինում Մարտունին բազմիցս առաջնակարգ տեղեր է գրավել այդ ասպարեզում եւ մենք այդ վերադարձը տոնել ենք, վերածնունդ է եղել։ Եվ 1.5 ամիս ստեված այդ մրցույթը իր բուն նպատակին հասել է։ Եզրափակիչ փուլի մասնակցել են Ճարտարի, Մարտունու, Հերհերի եւ Կարմիր շուկայի համայնքները։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ծրագիր ունի նաեւ թերություն, յուրաքանչյուր ծրագիր ունի նաեւ առավելություն։ Պետք է այդ առավելությունը պահել, իսկ թերությունը պետք է վերացնել։ Մենք առաջիկայում եւս նախատեսում ենք ավելի մեծ ֆորմատով այդ ծրագիրը իրականացնել եւ այն թերությունները, որոնք մենք զգացել ենք, որոնք մատնանշել են, մենք անպայման պետք է վերացնենք։ Սերգեյ, շատերն անվանում են մշակույթը որպես ժամանց, բայց գիտենք, որ մշակույթը խիստ առաջնային եւ ռազմավարական նշանակության ոլորտ է եւ նաեւ պիտի ասենք, որ մշակույթը հենց ազգի ԴՆԹ-ն է, որով կարելի է տարբերակել ազգը ազգից, մշակույթը մշակույթը մշակույթից ու ինչու՞ չէ նաև լինելով խիստ ազգային, մշակութային լեզուն նաև անթարգմանելի լեզու է, այսինքն երաժշտությունը ոչ մի կերպ չես կարող թարգմանել կամ քանդակը չես կարող թարգմանել կամ գեղանկարը չես կարող թարգմանել։ Ինչպես ձեր փաստատվենք նման շփոթ կարծիքներից, կան կոնկրետ քայլեր համակարգված ինչ-որ աշխատանք։ Մշակույթը ասամանապակ աշխարհ է, որտեղ ներգրաված են այդ ոլորտի տարբեր ճյուղերը ներկայացնող թիմեր։ Իհարկե, ես նորից պետք է նշեմ, որ Արցախը ապրում է պատերազմյան ժամանակաշրջան, այսինքն ինչ որ մի հատվածում ենք շփում ենք ունեցել նաև մի այնպիսի ժողովրդի հետ, որին անկարելի է համարել սեփական մշակույթ ունեցող։ Եվ դա փաստ է, մնայուն է, որ ինչ որ մի չափ, ինչ որ մի ձև նրանց թողած հետքը դեռ մնում է մեր ժողովրդի մեջ։ Եվ այս 25 տարիների ընթացքում կատարված քայլերը մեր մշակույթի ոլորտում խոսում են նրա մասին, որ մենք գնում ենք դեպի հայկականը։ Եվ վստահ եմ, որ մոտ ժամանակներ us շատ կար ժամկետում մենք կունենանք արդեն լրիվությամբ հայկական, լրիվությամբ կայուն ավանդական մշակույթ, եւ այնպես դուք նշեցիք, որ մշակույթ ավելի բառը ճիշտ օգտագործեն բղծում է այդ մշակույթը, նման ոլորտները, նման անհատները կհասկանան, որ իրենց երկրի դեմքը, իրենց երկրի ստվերը իրենց ազգային մշակույթն է, եւ այդ ազգային մշակույթը պետք է պահել ճիշտ, պետք է պահել միշտ հայկական։ Հաճախ այնպիսի երկեր ենք լսում, որ իսկապես ոչ ձևի մեջ են տեղավորվում, ոչ բովանդակության, այսինքն մեր օրերում նաև խիստ դժվար են իրար գալիս, իրար կապվում ձևն ու բովանդակությունը։ Ես կոնկրետ դեմ չեմ, եթե երկի տարբեր ձևեր լինեն։ Պարզապես կան քաղաքակիրթ երկեր եւ կան ոչ քաղաքակիրթ։ Ոչ քաղաքակիրթ երկերը կարող են լսել նեղ շրջանակներում, իսկ գրագետ ճիշտ երկը պետք է մեծարվի։ Ինչպես կարելի է օրինակ Կոմիտասի երկարվեստը համեմատել որևէ մի ռաբիս երկչի արժեքների հետ։ Անհամատեղելի համեմատություններ են սրանք։ Դրա համար մենք պետք է հասնենք այն մակարդակին, որպեսզի նույնիսկ մանկապարտեզի երեխան տարբերի գրագետը ոչ գրագետ երաժշտությունից։ Եվ առաջին հերթին դա պետք է ներդնվի երեխաների մեջ հենց ընտանիքից, քանի որ այսօր երեխաները ամենամեծ շփումը նաև ունենում են հեռուստացույցի միջոցով, իսկ հեռուստացույցը երբեմն թողարկում է այնպիսի հաղորդումներ, որոնք հակասում են այն գաղափարներին, որը փորձում ենք մենք տարածել։ Այդ իսկ պատճառով եւ ընտանիքում, եւ դպրոցում, եւ հասարակության մեջ պետք է դասերակվեն ճիշտ եւ գրագետ ձեւի։ Սերգեյ, քիչ առաջ մեջ բերեցիք Չերչիլի մտքերից, ուզում եմ շարունակել եւ մի քիչ խորացնել թեման։ Նա ասում էր, որ անգլական նավերը չեն կարող բարձրանալ հայոց լեռները, այսինքն այդ նավերը որքան էլ հզոր են, այդ նավերը որքան էլ մեծ են ռազմական տեսանկյունից եւ կարող են հաղթանակներ բերել, այնուամենայնիվ, երբ չեն կարող բարձրանալ հայոց լեռները, ուրեմն աննվաճ են շատ մեծ ռազմական ուժ ունեցող տեխնիկայի դեմ։ Իսկ ինձ համար կոնկրետ հայոց երգերը հոգևոր տարածքներ են գրավում, եւ ինձ թվում է այդ տարածքներում կարելի է տեսնել ներկայիս երեխաներին, պատանիներին, երիտասարդներին, եւ ամեն օր էլ գրեթե մենք հականատես ենք լինում, երբ որ միջազգային տարբեր մրցաշարերում, դրանք լինեն երաժշտական թե արվեստի այլ ճյուղերում, հայի անուններ անպայման հնչում են եւ մանկական, եւ երիտասարդական, եւ պատանեկան, նույնիսկ Արցախից, երբ որ Արցախը միջազգայինորեն դեռ ճանաչված չէ։ Անկասկած դա այդպես է, որովհետև իհարկե բոլոր երկրներից են լինում են հայտնի այսպես աշխարհահռչակ անհատներ, սակայն հայկականը մեր, չգիտեմ, երևի թե հայերի մեջ դա գենետիկ ինչ-որ մի շտրիխ է, որը սերնդեսերունդ փոխանցվում է, եւ դա ինչ-որ մի ոլորտ չի, որը կոնկրետ նշենք, հայ ժողովուրդը այս ոլորտում անընդհատ ունեցել է հաջողությունները։ Բոլոր ոլորտներում հայերը միշտ ունեցել են մեծ նվաճումներ երաժշտության աշխարհում, սպորտի բնագավառում, տնտեսության, տեխնիկայի բնագավառում, եւ անընդհատ այդ տեմպը աճում է։ Գիտեք, այսօր բազմաթիվ երկրներ չեն թաքցնում այն փաստը, որ աշխարհի այս զարգացման փուլում իրենց անգնահատելի ավանդ են ունեցել հայերը։ Եվ օրինակ, ես խոսեմ Ռուսաստանի դաշտության շոու բիզնեսը, երբ մենք տեսնում ենք նրանց շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին, ես համար մեծ ոգևորություն է, երբ մենք տեսնում ենք նրանց կատարումները, ոնց հեղինակը մեր հայերն են, Արմեն Բաբաջանյանն է, Օրբելյանն է, Արամ Խաչատրյանն է, սա խոսում է նրա մասին, որ հայերը եղել են արվեստի մեջ, հայերը կան, հայերը կլինեն արվեստի մեջ։ Պարուսևակը իզուր չի ասել, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, Արցախը պատերազմական երկիր է, եւ մենք ունեցել ենք շրջափակման տարիներ եւ կարողացել ենք ապրել, բայց մենք առանց մշակույթի, կարծում եմ, չենք կարող ապրել, առանց մշակույթի կարծես թե մարդը մի տեսակ հայտնվում է ինչպես մեքենայի տեղապտույտի մեջ, երբ որ նայում է նույն պատկերն է, նույն ծանոթ տարածքը։ Եվ այդտեղ չկա երգ, երաժշտություն, դիմանկար, քանդակ։ Պատմությունը վկայում է նրա մասին, որ մեր լեռնաշխարում միշտ էլ մենք ունեցել ենք, մենք պայքարել ենք անում մեր սեփական արժեքների, այդ արժեքների վարվկայությունը մեր վանքերն են, որոնց համար բազմաթիվ մարտեր են մահվել։ Եվ գիտեք ինչ, երբ դիտում ենք Արցախյան պատերազմից կադրեր, անկասկած մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ բոլոր մարտերից առաջ մեր ֆիդայիները երգում էին։ Քանի որ զենքը չի հաղթանակում առանց ոգու, առանց այն ուժի, որը ներքին է։ Զենքը ընդամենը տեխնիկա է։ Իսկ երբ ոգիդ ամուր է, ոգիդ պինդ է եւ դու ներքին անպարտելիությամբ ես շնչված, քո դիմաց նույնիսկ ամենամեծ հսկանք ես չի կարող հաղթել։ Եվ մենք կռվել ենք այդպես, թե 90-ականներին մեր հայրերը եւ թե արդեն 2016 թվականին մեր արդեն սերունդը նույն այդ ոգով պատերազմելով, նույն այդ ոգով կռվելով եւս մեկ անգամ մեր թշնամուն հասկացրել է, որ այստեղ չի կռվում զենքը, այստեղ չի կռվում տեխնիկան, այստեղ կռվում է հայը, հայ ոգին եւ հայ նահապետի սերունդը։ Այս տարիներին ստեղծվել են բազմաթիվ երգեր, պարտի դաշտերում ծնվել են շատ երգեր, մեր Արցախյան գոյապայքարի հերոսների նվիրված երգեր, եւ սրանով եւս մեկ անգամ ասելով, որ փաստելով, որ մշակույթը ոչ միայն քարոշչամիջոց է, մշակույթը քարոզում է եւ փոխանցում է։ Այսինքն նաև մեր ներկայիս երգերը կարող են որպես պատմություն մշակույթի լեզվով փոխանցվել դարերին, սերունդներին։ Հայանասիրական ազգագրական երկերը միշտ էլ ուսուցողական բնույթ են կրել, հատկապես երիտասարդության շրջանակում, քանի որ մենք մեր հերոսների շատերին տեսել ենք այդ երկերի մեջ, մեր հերոսների շատերի ոգին առել ենք այդ երկերից, եւ այդ երկերը, որոնք օրեցօր շատանում են, որոնք պետք է շատանան, մեծ ուժ են տալիս մեզ, եւ վստահ եմ, որ եթե հանկարծ Աստված մի արասցե եւս մի պահ լինի, որ մեր հակառակորդը փորձի թերագնահատել մեր ուժը, մենք այդ նույն երկերով նորից կելնենք եւ կհաղթենք։ Սերգեյ, եւ վերջին հարցը թերևս ձեր անձինը վերաբերվում։ Դուք հուշանվերների սիրահար եք, հուշանվերների հավաքածու ունեք, եւ կարծում եմ ամեն մի հուշանվեր մշակույթի մի գործ է, մի արժեք է գուցե։ Ինչպես եք տրվել այս արվեստին։ Մանկուց սիրել եմ արվեստի գործերը, այսօր էլ արդեն մեծ հավաքածու ունեմ եւ շարունակելու եմ այդ հավաքածուն ավելի ընդլայնել, ավելի մեծացնել։ Ես սովորություն ունեմ երկու հավաքածուների՝ դախմիջքների հավաքածուը եւ հուշանվերների։ Ամեն մեկը մի պատմություն է, ամեն մեկը մի հիշողություն է, երբեմն նաև ես նրանց հետ կիսվում եմ, նրանք լրացնում են իմ լրությունը, եւ ես ունեմ երկու տարեկանից նույնիսկ նվեր, որը ինձ համար հազար նվերից թանկ է, հազար նվերից հարազատ է, եւ անդավաճան ընկեր է այսօր հանդիսանում ինձ համար։